usta lśniące i intensywnie nawilżone na długo. Regenerum. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 7 grudnia. Przed chwilą minęła 18. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Od przyszłej środy obowiązują zaostrzone przepisy epidemiczne. Szczegóły już za chwilę. Czesi chcą pomóc polskim żołnierzom na granicy z Białorusią. W celu budowy reaktorów atomowych w Polsce podpisano dziś umowę inwestycyjną. Od 15 grudnia rząd zaostrza restrykcje w związku z mutacją Omikron koronawirusa i czwartą falą epidemii. Zamknięte będą dyskoteki, kluby i obiekty udostępniające miejsca do tańczenia. Z 50 do 30% zostanie zmniejszony limit miejsc m.in. w restauracjach, hotelach, kinach i kościołach. Nowe ograniczenia, które będą obowiązywały od 15 grudnia, oznaczają mniej osób w restauracjach, hotelach, obiektach sportowych, sakralnych, teatrach i kinach. Limity zostaną zmniejszone do 30% i nie będą obejmowały osób zaszczepionych, zapowiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Zwiększenie tego limitu może być wyłącznie dla osób zaszczepionych, zweryfikowanych przed przedsiębiorcą. W kinach będzie obowiązywał zakaz konsumpcji. Ograniczenia dotyczą również dyskotek i klubów, dodał wiceminister. Od 15 grudnia zamknięte są dyskoteki, kluby i obiekty udostępniające miejsca do tańczenia. W dniu 31 grudnia i 1 stycznia ograniczenie liczebności klientów w lokalach zamkniętych do maksymalnie 100 osób. Od 15 grudnia obowiązkowe będą też testy dla domowników osób chorujących na COVID, bez względu na posiadany certyfikat o zaszczepieniu. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Nie żyje drugi górnik zasypany w wypadku w kopalni Bielszowice, poinformowała oficjalnie Polska Grupa Górnicza. Ratownicy po niezwykle trudnej, trwającej od soboty akcji dotarli do ciała mężczyzny, powiedział wiceprezes grupy Rajmund Horst. Zakończyliśmy prowadzenie akcji ratowniczej w kopalni Bielszowice. Ratownicy dotarli do drugiego górnika poszkodowanego, wytransportowali go ze strefy zagrożenia. Górnik poszkodowany został przebadany przez lekarza. Niestety lekarz stwierdził zgon tego górnika. 42-letni górnik zginął po zawaleniu się sklepienia w wyniku wstrząsu w kopalni, do którego doszło w sobotę. Drugiego mężczyznę, który znajdował się w miejscu zdarzenia, ratownicy wydobyli w nocy z soboty na niedzielę. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Z wnioskiem o możliwość wysłania na polsko-białoruską granicę 150 żołnierzy na czas do 180 dni wystąpi do parlamentu czeski rząd. Poinformował o tym ustępujący premier Czech Andrej Babiš. Według Andreja Babisza żołnierze będą pomagać polskim wojskom w zabezpieczaniu granicy i nie będą pełnić zadań związanych bezpośrednio z migrantami. Wcześniej szef czeskiego rządu informował o możliwości wysłania wojsk inżynieryjnych. Jego gabinet zajmie się wnioskiem w tej sprawie na jutrzejszym posiedzeniu. Wniosek trafi następnie do parlamentu, który musi wyrazić zgodę na użycie jednostek poza granicami państwa. Komisja do spraw zagranicznych czeskiej izby poselskiej uznała dziś wykorzystanie migrantów przez białoruski reżim za próbę destabilizacji Polski, Litwy, Łotwy oraz całej Unii Europejskiej. Posłowie wezwali Mińsk do zaprzestania tego typu działań. Zwrócili się też do swojego rządu o udzielenie Warszawie maksymalnego wsparcia dyplomatycznego, materialnego i wojskowego w celu zabezpieczania zewnętrznych granic Unii. Posłowie potępili także działania Rosji zmierzające do eskalacji napięć i stworzenia strefy wpływów w jej sąsiedztwie. Podkreślili też poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. Rozwój w Polsce technologii jądrowej i budowy małych oraz mikroreaktorów atomowych jest celem podpisanej przez PKN Orlen i spółkę Synthos Green Energy umowy inwestycyjnej. O utworzeniu podmiotu celowego poinformował prezes Orlenu Daniel Obajtek. Kompetencje i cele spółki, promowanie, przygotowanie i wdrażanie technologii małych reaktorów jądrowych, współpraca z Polską Agencją Atomistyki i organami państwa, pozyskanie technologii reaktorów trzeciej i czwartej generacji. Celem tworzonej spółki będzie też produkcja energii i ciepła wykorzystywanych dla celów własnych, komercyjnych i komunalnych. Instalację Jakuba Wojnarowskiego Sol Salutis Mowa Liczb zaprezentowano w wileńskim ratuszu. Instytut Adama Mickiewicza inauguruje w ten sposób rok romantyzmu polskiego. Koncert z udziałem duetu kameralnego Joanny Rot i Michała Rota uświetnił uroczyste otwarcie instalacji w wileńskim ratuszu. Jak mówi Małgorzata Stefanowicz-Pecela, dyrektorka Instytutu Polskiego w Wilnie, który jest partnerem wydarzenia, inspiracją do stworzenia tej pracy był nigdy nie opublikowany utwór Adama Mickiewicza zatytułowany Historia przyszłości. Co ciekawe, część rękopisu polskiego wieszcza zaginęła, a inne zostały spalone przez samego poetę. Widzimy w nich Mickiewicza jako nie tylko człowieka pióra, ale też jako wizjonera. wizjonera, który próbuje jako przewidzieć przyszłość. Mówi na przykład o takich przedmiotach jak światłowody, czymże są światłowody, jak nie internetem dzisiejszym. Dodaje Małgorzata Stefanowicz-Pecela. Centralnym elementem instalacji jest duże koliste zwierciadło pełniące funkcję ekranu. W litewskiej stolicy pracę będzie można podziwiać do czwartku. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą na termometrach od minus 14 stopni na wybrzeżu Suwalszczyźnie i Pogórzu do minus 2 na Pomorzu Zachodnim. Jutro w miarę pogodnie, tylko na Podkarpaciu będzie się chmurzyć i może padać śnieg. A jutro od minus 8 stopni na Suwalszczyźnie do zera na zachodzie i lokalnie na południu. Trójka. Program trzeci. Znamy zwycięzcę plebiscytu na młodzieżowe słowo roku bieżącego i zastanawiamy się nad naszymi potworkami językowymi. Naszymi. No, słyszymy tu i tam. Przypomniało mi się takie słowo, niektórzy używają. Mówią, będę cofał do tyłu albo cofam do tyłu. No nie można cofać do tyłu, tylko można cofać albo do tyłu je. Masło maślane albo bardziej będąc on en tautologia. A no właśnie, jeszcze w przestrzeni publicznej pojawia się... Dla mnie jest takie słowo, bardzo często pada, instalacja. Nie przedstawienie, nie wystawa, tylko instalacja. Nie fajne. Mówimy o plebiscycie na młodzieżowe słowo roku. Pojawił się śpiulkolot, pojawiła się naura i twoja stara, ale pojawiają się także inne. Chyba najbardziej denerwujące w słownictwie polskim wśród młodzieży jest słowo mordo albo ryju. Kiedyś to by była obelga, dzisiaj staje się to normą. Na przykład witanie się z kimś. Cześć mordo, albo jak się masz ryju. I to dopiero jest, jak to mówią, masakra. Ale jest też takie zmiękczone, bardziej miłe by się wydawało, mordeczko. Wszystko dziś jest spektakularne. Dziś może być nawet spektakularny od makaron w zupie. Trying to cut some teeth, trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you. I'm still on here trying to figure it out. Getting hard to sleep, blood is in my dreams. Love is killing me, trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you. I'm still in here trying to figure it out. We'll be right back.

genetyczne. Nie dość, że z jednej strony one są oczywiście kosztowne, to z drugiej w tak dramatycznej sytuacji to tak naprawdę przysparza jeszcze dodatkowych cierpień, dodatkowej traumy i rozwiązanie jest proste. W takich sytuacjach wystawia się zaświadczenie szpitalu i chodzi o to, żeby lekarz nie miał obowiązku tak naprawdę zakreślać którejś z rubryczek. Ta rubryczka tam zostaje, ona nie jest wyrzucana. Dzięki temu w urzędzie stanu cywilnego będzie można otrzymać wszystkie dokumenty i skorzystać też ze świadczeń, które takim osobom przysługują. Jest poparcie? Ja mam nadzieję, że będzie poparcie, bo faktycznie jak rozmawia się i opowiada o tym, jak ta sytuacja wygląda, to w zasadzie wszyscy się zgadzają co do tego, że takie rozwiązania są potrzebne i mam nadzieję, że zarówno posłowie Prawa i Sprawiedliwości, ale też Platformy czy PSL-u poprą ten projekt. Będę śledził losy tego projektu, bo tak przynajmniej uważam, jest bardzo potrzebny. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem trójkowego komentarza dnia była pani poseł Paulina Matysiak, Partia Razem. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo, a z naszym gościem rozmawiał Bartłomiej Graczak. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki, 20 minut po 18. O języku dziś w audycji popołudniowej mówimy w związku z młodzieżowym słowem roku, które dziś poznaliśmy. Najbardziej drażni mnie słowo, jeżeli politycy, czy jakikolwiek wywiad, czy z kimkolwiek się rozmawia i używa słowa powiem szczerze. Czyli to cała rozmowa jest nieszczera, a tylko ten moment jest szczery. A rzeczywiście, powiem szczerze, pojawia się dość często. Dwie dwójki i siedem trójek. Co nas drażni? Słucham audycji i co chwilę słyszę fajne. Fajne, czyli jakie, nijakie. Ludzie nadużywają tego słowa i drugie. Na to chciałbym zwrócić uwagę, to używanie nas cyfr, dwójka, trójka ludzi zamiast liczebników. Dwóch, trzech, ewentualnie dwoje, troje ludzi. Nagminne błędy dzisiaj. Powtórka z polskiego. Bardzo Państwu za to dziękujemy. Takim słowem młodzieżowym, który bardzo drażni, jest skończenie wypowiedzi stwierdzeniem no raczej. Ach, nawet angielską wersję tego słyszałem. No Rachel. Tak narzekamy na tę naszą młodzież, na nasze dzieciaki. A wydaje się, że jako dorośli w posługiwaniu się językiem też mamy sporo na sumieniu. Przykład słowa, które zaczęło wybrzmiewać w moich uszach coraz bardziej w czasie kwarantanny, kiedy dzieciaki były na zdalnym nauczaniu. I słowo, które było najczęściej słyszane u nas w domu, to było słowo wyłączam się. I niestety było to sformułowanie używane przez nauczycieli wtedy, kiedy kończyli zdalną lekcję.

Zapraszamy do reklamy. Misja święta w MediaMarkt. Kupując pralkę Samsung w klasie energetycznej A oraz z załadunkiem 9 kg za 2498 zł otrzymasz 200 zł na karcie podarunkowej, a za oczyszczacz powietrza Philips z funkcją wentylatora i ogrzewania w jednym zapłacisz 1049 zł, oszczędzając 150 zł i otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Co by tutaj zjeść? Kiełbaskę czy gołąbki? Nie za dużo, bo będzie Ci ciężko na żołądku. No to fasolka. Ale będziesz miał gazy. Nie martw się, jest Travisto. Travisto zawiera m.in. wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie oraz eliminację nadmiaru gazów. A ja zjem sobie serniczek. No wiesz, przecież dbasz o linię. Teraz mam nowość. Travisto Slim, który dodatkowo zawiera proszek z owoców opuncji figowej, który wspomaga redukcję masy ciała. Ale dobre. Suplementy diety Travisto i Travisto Aflofarm. Poczuj magię świąt i złap ofertę dnia w internetowym sklepie Lidla. Tylko dzisiaj. Supermocny klucz udarowy. Aż 500 Nm. 50 zł taniej. Tylko 179. Wymień opony na zimę. Zobacz więcej na www.lidl.pl. W sezonie nawracających infekcji warto stosować leki przeciwwirusowe. Sięgnij po tabletki Neosine Forte. Lek przeciwwirusowy Neosine Forte to podwójna dawka substancji czynnej, by zwiększać odporność i zwalczać wirusy. Neosine Forte. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 1000 mg inozyny Pranodexu. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności. W przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dynamoczanowa, hiperurykemia, Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Po 18.30 sprawdzamy informacje z dróg. Radio Nawigator. A te sprawdzone informacje ma dla nas Mariusz Dąbrowski. Witamy. Witam również i taka prośba, abyśmy sprawdzali stan nawierzchni, po której jedziemy od czasu do czasu, a zimą to się opłaci. Autostrada A8, a więc autostradowa obwodnica Wrocławia. Korek zaczyna się za węzłem Wrocław Zachód i ciągnie się aż po węzeł Wrocław Stadion. S8 w Warszawie, trasa toruńska na jezdni w kierunku Białegostoku, korek od Bemowa po Wisłę. Krajowa 10 między Zebówcem a węzłem Lubicz, spowolnienia i korek. Korek także na węźle Poznań Zachód na trasie S11 z obu kierunków przy zjazdach na autostradę A2 w kierunku Warszawy. Trasa numer 21 między Słupskiem a Ustką, utrudnienia w obu kierunkach. Spore spowolnienia w ruchu na drodze S22 przed dojazdem do przejścia granicznego z Rosją Grzechotki-Mamonowo. Utrudnienia zaczynają się od węzła Braniewo Południe. Trasa numer 50 korek przed stojadłami jadąc w kierunku Łochowa. Wszystkim zmotoryzowanym bezpiecznej podróży. Bardzo dziękujemy za te informacje. Przyłączamy się i informacje o pogodzie także dla podróżujących za chwilę. Radio Nawigator Trójki. A zatem czas na kilka słów o pogodzie. Uważajmy ten stan dróg właśnie, bo mogą złapać przymrozki. To niebagatelne na wybrzeżu Suwalszczyźnie i Pogórzu do minus 14 stopni, na Mazowszu minus 8, minus 4 na Dolnym Śląsku. Najwyższa temperatura tej nocy na Pomorzu Zachodnim do minus 2. No i rano, głównie na południu, uważajmy na mgły osadzające szaci i ograniczające widzialność do 400 metrów. Jutro w miarę pogodnie, tylko na Podkarpaciu będzie się chmurzyć i może padać śnieg, a na termometrach od minus 8 stopni na Suwalszczyźnie do zera na krańcach zachodnich i południowych. Trójka. Program trzeci. Po 18.30, zatem czas na... Podsumowanie dnia. Podsumowuje Arkadiusz Ekiert. W ciągu najbliższych dekad wodór może stać się podstawą funkcjonowania przemysłu w naszym kraju i całej Unii Europejskiej, uważają autorzy raportu Zielony Wodór z OZE w Polsce. Kompleksowa publikacja na temat wykorzystania tego paliwa i sposobów jego produkcji została zaprezentowana na konferencji w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Wiceminister klimatu i pełnomocnik rządu do spraw OZE Ireneusz Zyska powiedział, że raport to element realizacji porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce, podpisanego 14 października tego roku. Ten raport koncentruje się na zielonym wodorze wytwarzanym z udziałem odnawialnych źródeł energii, ale my w Polsce musimy pamiętać i mieć na uwadze całą gospodarkę, również przemysł wysokoemisyjny, za który odpowiadamy, który

rynków wschodzących. Ja jakby celowo to pomijam już turecką lirę, bo tam się dzieją różne rzeczy, ale z tych krajów naszego regionu na przykład, czyli jak patrzymy na koronę czeską, forinta i złotego, no to myśmy byli najsłabsi. Teraz to się zaczyna trochę zmieniać. Myślę, że jeżeli inwestorzy dostaliby jasne sygnały odnośnie tego, że poziom stóp w Polsce będzie jeszcze wyższy w przyszłym roku, jeżeli mielibyśmy jakieś szanse na kompromis z Unią Europejską w kwestii funduszy unijnych, to tutaj ta perspektywa dla naszej waluty na przyszły rok byłaby całkiem przyzwoita. Marek Rogalski, dom maklerski BOŚ S.A. był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję za udział w audycji. Dzięki również. Dziękujemy bardzo. Z naszym gościem rozmawiał Arkadiusz Ekiert. To było podsumowanie dnia. Za 20 minut 19. Dziś rozmawiamy o młodzieżowym języku w związku z ogłoszeniem zwycięzców plebiscytu na młodzieżowe słowo roku i zastanawialiśmy się w audycji popołudniowej, co w języku młodego pokolenia nas denerwuje. Dwie dwójki i siedem trójek. Nie tyle złości sam slang młodzieżowy, co takie, przepraszam, małpowanie i przenikanie tego slangu potem do oficjalnych wypowiedzi. Jak się głupie, durne słówko dzban zrobiło modne, to teraz już wszyscy używają i z dziennikarzami, i z politykami włącznie, a jeszcze wcześniej coś, co po prostu mnie o gęsią skórkę przebrało, czyli słowo wypasione. Do reklam, do polityki, wszędzie. Teraz wypasione i tak ma być. I jeszcze kamyczek do radiowego ogródka. Nie ma już w tej chwili takich rzeczy jak reportaż, na przykład audycja, relacja. Ciągle słyszymy materiał. Materiał to jest żargon dziennikarski. Może byście Państwo jednak coś z tym zrobili? Staram się jak mogę powiedzieć za siebie, za koleżanki i za kolegów. Rzeczywiście materiał to u krawca, słyszałem od starszych kolegów po fachu. A zatem w naszej audycji już teraz czas na... Reportaż w Trójce. Dziś mija 80. rocznica ataków japońskich na Pearl Harbor. Autorka odwiedziła te miejsca, m.in. pomnik poświęcony marynarzom, którzy zginęli na okręcie Arizona. W audycji wykorzystano też japońskie zapisy dotyczące inwazji. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Ewy Michałowskiej, reportażu zatytułowanego Tajemnica Zatoki Perłowej. Jest to najbardziej odwiedzane miejsce, chyba drugie w Ameryce po Arlington Cemetery. Także nie ma Amerykanina, który by przyjechał na Hawaje i nie udał się właśnie w to miejsce, gdzie 7 grudnia 1941 roku rozpoczęła się dla Ameryki II wojna światowa. The President of the United States. Yesterday, the United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. Tajemnice Zatoki Perłowej. Moim zdaniem nie Stalingrad był tym przełomowym momentem wojny, tylko właśnie Pearl Harbor i wkroczenie Ameryki do wojny. Gdyby nie było Pearl Harbor, to nie wiadomo, jakby się to wszystko zakończyło, czy byśmy mogli sobie dzisiaj spokojnie rozmawiać o tym Honolulu i spotkać się tam. A myśmy się w tym Honolulu znaleźli. Tam czekała oczywiście Bożenka Jarnot, która jest żywą historią Wysp Hawajskich. Ona tam mieszka ponad 20 lat. I widzicie Battleship Road. Tam te białe takie pionki, co stały w wodzie, to tam były przycumowane te okręty wojenne, które nosiły nazwy stanów Ameryki. Macie Nevada, Arizona, West Virginia, Tennessee, Oklahoma, Maryland. I tu stała Arizona. W czasie ataku Japończyków to zdjęcie jest przez nich zrobione i później przekazane do muzeum. Po lewej stronie jest dwóch admirałów japońskich, którzy byli odpowiedzialni za ten atak. Yamamoto i Nagumo. A tu jest lotniskowiec japoński, z którego samoloty leciały w stronę Pearl Harbor 7 grudnia, a były już na wodzie płynące w stronę Zatoki od 25 listopada. I tam po drugiej stronie jest mapa i strzałkami zaznaczone dokładnie miejsca ataku. I cały atak był skoncentrowany na Pearl Harbor. A to jest rano, niedziela, zanim marynarze wiedzieli, co ich za chwileczkę czeka. Normalny dzień pracy, czyli wstać, trzeba umyć pokład, przygotować się do śniadania. A 230 mil na północ leciały już z lotniskowca samoloty japońskie. Pod moim bezpośrednim dowództwem było 49 bombowców horyzontalnych, wspomina komandor Fuchida. Lecieliśmy przez gęste chmury rozciągające się na wysokości 2000 metrów, czasem ponad nimi. Nagle chmury rozstąpiły się i ukazała się nam biała linia brzegowa. Zbliżaliśmy się do celu. Pode mną leżała cała amerykańska flota Pacyfiku w szyku, który by mi się nie marzył nawet w najbardziej optymistycznych snach. Flota wojenna musi zawsze czuwać, bo nie można wykluczyć niespodziewanego ataku. Dlatego ten obraz w dole był nie do pojęcia. Czyżby Amerykanie nie słyszeli o ataku na Port Arthur? A tu oryginalne zdjęcia w czasie bombardowania. Na pierwszy atak 7.55 i przed 10 już było po wszystkiemu. 800 kg bomba uderzyła w część Arizony. 1177 marynarzy zabitych i zdjęcia robione z góry w czasie wybuchu. I Arizona w czasie jego tonięcia. Atak rozwijał się i dymy eksplozji wypełniły większość nieba nad Pearl Harbor. Moja grupa weszła na kurs ataku. Obserwując rząd pancerników przez lornetkę, ujrzałem wielki wybuch na Arizonie. Ogromny słup ciemnoczerwonego dymu wzniósł się na 1000 stóp. Paliła się gwałtownie i jej dymy przeszkadzały celności bombardowania. Szukałem innych okrętów jako celu dla naszego ataku. Tennessee już stał w płomieniach. Ale następny pancernik, Maryland, najwyraźniej nie był jeszcze atakowany. Dałem rozkaz zmiany celu na ten okręt i ująłem mocno uchwyt dźwigni zwalniającej bomby, wstrzymując oddech i wpatrując się w bombę czołowego samolotu. Widząc bombę odrywającą się od czołowej maszyny, piloci, obserwatorzy i radiotelegrafiści wykrzyknęli jednocześnie: rzucać! I wszyscy inni rzucili bomby. Arizona utonęła w ciągu kilkunastu minut, pociągnęła na dno ponad 1000 ludzi. Piękny memoriał tam jest, piękny pomnik. Ona tam leży, ona jest widoczna. Leży dokładnie w tym samym miejscu, w którym padła. Została tylko częściowo wydobyta, ucięto górę krążownika, ale jest ona widoczna, bo na tym wraku Arizony został wybudowany ten nowy pomnik. Tam zginęło dużo Polaków, kilkunastu na samej Arizonie. Zresztą tam jest tablica, na której są wyryte nazwiska wszystkich marynarzy, którzy zginęli na Arizonie. W tym dniu, 7 grudnia 1177, flag idzie do góry na tym krążowniku i wiele razy jakiś dostojni gości, jak nasz ambasador czy jakaś delegacja odwiedza Hawaje, to jedziemy na Pearl Harbor oddać hołd, bo jest tam wielu naszych polskich marynarzy. Patrząc na wodę, jest zaznaczony z jednej i z drugiej strony punkt, gdzie jest początek i koniec krążownika. Co chwileczkę na wodzie wypływają plamy paliwa, które podobnież jeszcze na 100 lat starczy. I tłumaczą to i symbolicznie, że to są łzy marynarzy, którzy tam są pochowani, którzy są na wiecznej patroli. Nie wydobywali ciał tych marynarzy, gdyż cały okręt był przygotowany już do wyjazdu, więc był maksymalnie naładowany w paliwo, więc była to płonąca pochodnia. I byłoby więcej szkody, więcej strat, więc zostawili go tak naturalnie i w tym samym miejscu, gdzie zatonął. Okrążyłem Pearl Harbor jeszcze raz, by sfotografować rezultaty. Doliczyłem się 4 pancerników na pewno zatopionych i 3 poważnie uszkodzonych. Kolejny pancernik wydawał się lekko uszkodzony. Rozległe szkody poniosły też okręty innych klas. Baza wodnopłatów na Fort Island była cała w płomieniach, podobnie jak lotniska, zwłaszcza Wheelerfield. Szczegółowy przegląd szkód był niemożliwy z przyczyny gęstej zasłony czarnego dymu. Szkody wyrządzone na lotniskach były trudne do określenia, ale było już wyraźnie widać, że znajdujące się na nich samoloty nie nadawały się do akcji. W ciągu 3 godzin mój samolot znajdował się w rejonie bitwy i nie napotkaliśmy ani jednego nieprzyjacielskiego samolotu. Wydawało się, że przynajmniej połowa sił powietrznych wyspy została zniszczona. Mój samolot był chyba ostatnim, który wracał. Gdy tylko mój bombowiec zatrzymał się, zostałem wezwany na pomost dla złożenia meldunku. Po jego wysłuchaniu admirał Nagumo powiedział: osiągnęliśmy to, czego chcieliśmy. Prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin Delano Roosevelt. My fellow Americans. Drodzy Amerykanie, rodacy, niespodziewany zbrodniczy atak, którego dopuścili się Japończycy na Pacyfiku, rozpoczął erę międzynarodowej niegodziwości. Stosując bandyckie i gangsterskie metody, rozpoczęli wojnę przeciwko ludzkości. To nie będzie akceptowane przez Stany Zjednoczone. Japończycy dopuścili się zerwania długotrwałego pokoju między naszymi narodami. Wielu amerykańskich żołnierzy i cywilów zginęło w wyniku akcji wroga. Amerykańskie okręty zostały zatopione. Historia dzisiaj pokazuje, historia Ameryki, że Senat amerykański i Roosevelt, oni wiedzieli, że Japończycy szykują jakiś desant i wiedzieli, że będą to Hawaje. A mimo to nic w zasadzie nie zrobili, żeby przygotować się. I to było celowe. Amerykanie chcieli wojny. Niejako chcieli wojny, bo to była sprawa ekonomii. Zaczynała się z powrotem źle dziać ekonomicznie. Powiedzmy, nie tyle źle, ile gorzej ekonomicznie dziać. No, a wojna pobudza całą ekonomię, całą gospodarkę. Wszystko wtedy pracuje ekonomicznie, gospodarczo pracuje dla wojny. To nie tylko przemysł zbrojeniowy, ale i spożywczy, prawda? No wszystko w zasadzie dla wojny pracuje, więc wojna niejako podnosi ekonomiczny prestiż kraju. Atak na Pearl Harbor oznaczał dla Stanów Zjednoczonych rozpoczęcie wojny. Produkcja na potrzeby armii stała się celem nadrzędnym. A w ogóle jest to wyspa głównie japońska, można by powiedzieć, bo dochód z turystyki, bo to jest jedyny dochód, jaki wyspa ma, to dają ten dochód Hawajom Japończycy, którzy przyjeżdżają tam masowo. Tam w zasadzie język japoński jest niejako drugim urzędowym językiem Hawajów, Honolulu głównie. Masa turystów japońskich, Japończyk zostawia tam, potrafi zostawić $500 dziennie jako turysta. A Amerykanin wydaje, o ile ja dobrze pamiętam, w granicach $30-40 dziennie, więc to jest w ogóle nieporównywalne. Tam się zresztą mówi, że jest to po prostu ten drugi japoński desant. Tamten desant, jak wiemy, nie doszedł do skutku, choć Amerykanie przegrali bitwę o Pearl Harbor. I to, czego nie dokonali Japończycy w 1941, to dokonali teraz pokojowego desantu. Był to reportaż Ewy Michałowskiej zatytułowany Tajemnica Zatoki Perłowej. Mam jeszcze zaproszenia dla Państwa na trójkowy koncert. W najbliższą niedzielę po 19:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zagra progresywny zespół ANK. ZD3, małpa polskieradio.pl w tej sprawie. Kto z Państwa chciałby ich nie tylko usłyszeć w radioodbiorniku, ale i zobaczyć na żywo w naszym studiu koncertowym, zapraszamy. ANK w najbliższą niedzielę po 19:00. ZD3, małpa polskieradio.pl. Hasło koncert. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone benefit. Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił. Gdzie Romeo był? O, ale jazz hardkorowo pada deszcz. Tak na maksa wydesz. Ja łagodnie uśmiechnięta błyska gdzieś. Na mej dłoni czuję dreszcz. Moje oczy błyszczą też. Ja łagodnie uśmiechnięta. Hardkorowo pada deszcz. Ja łagodnie uśmiechnięta. Tak na maksa wydesz. Ja łagodnie uśmiechnięta błyska gdzieś. Na mej dłoni czuję deszcz. Moje oczy błyszczą też. Ja łagodnie uśmiechnięta. Hardkorowo pada deszcz. Ja łagodnie uśmiechnięta. I jeszcze prawie na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. A propos tego języka, na którym teraz taka wielka dyskusja jest, no to ja mam dwie córki, jedna 15-letnia, druga 13-letnia. I to, co mnie doprowadza do szaleństwa, to jak coś im tłumaczę, coś im mówię, coś im pokazuję, to jedno słowo. No wiem. No wiem. Odpowiedź na wszystko. No wiem. Albo tak wiem. No nie wiesz, bo gdybyś wiedziała, to bym ci tego nie musiał tłumaczyć, nie, na tej zasadzie. No wiem. I takie na zasadzie, a dobra, dobra stary, idź do pokoju, nie? Skąd ja to wiem? Za chwilę serwis o 19:00. Zapraszamy do reklamy. Misja święta w MediaMarkt. Kupując telewizor Sony 75 cali za 6999 zł otrzymasz aż 650 zł na karcie podarunkowej. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. W pewnym domu zimną porą płacz malucha stał się zmorą. Nosek trapi, swędzi, dręczy. Maluch marudzeniem męczy. Aromaktiv, pomysł taty. Skład i zapach ma bogaty. Już z plasterkiem biegnie mama. Wnet zdobiona jest piżama. Aromaktiv nos raduje i spokojna noc triumfuje. Maluch przespał całą noc. Tak odświeża plastra moc. Aromaktiv zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Gore gwiazda Jezusowi. Najpiękniejsze kolędy i pastorałki zaśpiewane przez Dorotę Miśkiewicz i chór Polskiego Radia pod dyrekcją Marii Piotrowskiej-Bogaleckiej z udziałem kwartetu Pawła Tomaszewskiego. Album, który każdy dom wypełni radością świąt Bożego Narodzenia. Do kupienia m.in. na sklep polskieradio.pl. Polecają program drugi i Agencja Muzyczna Polskiego Radia.